Deutsche Welle. Maoni. Wapenda sikilizaji, kwa nchi, mali asili kama vile mafuta au gesi ardhini inaweza kuwa ni laana au ni apizo. Pia laana hiyo yaweza kusababisha mivutano baina ya nchi jirani pale inapofikiriwa kwamba mali hiyo ya asili iko katika eneo linalopakana baina ya nchi mbili. Taswira kama hiyo inatokea sasa baina ya Tanzania na Malawi katika mzozo wao kuhusu wapi unapita mpaka baina ya nchi zao mbili katika ziwa Malawi. Wengine wataliita ziwa Nyasa. Tanzania inadai mpaka wake wa kimataifa na Malawi unapita katikati ya ziwa, kama vile ilivyokubaliwa na madola ya kikoloni ya Uingereza na Ujerumani kabla ya mwaka wa 1914. Na kwa upande mwingine, Malawi inadai kwamba eneo zima la ziwa ni lake, hadi katika maji yanayopakana na ufukwe wa upande wa Tanzania, isipokuwa ile sehemu inayopakana na Msumbiji. Misingi ya mzozo huu inatokana pale utawala wa kikoloni wa Uingereza, ambao wakati huo iliichukua Tanganyika kutoka Ujerumani, iliyaweka maji yote ya ziwa hiyo chini ya milki au tuseme chini ya usimamizi wa Nyasaland, nchi ambayo sasa ni Malawi, bila ya kuweka usimamizi mbali kabisa kwa ile sehemu ya Tanganyika ya maji ya ziwa hilo. Japokuwa mabishano juu ya wapi hasa mpaka wa kimataifa unapita hayajatanzuliwa tangu zama hizo za ukoloni na baada ya uhuru, lakini Wamalawi wamesisitiza kwamba ziwa lote ni lao, na ilivyokuwa sasa uchunguzi unaonyesha kwamba kuna dalili za kuweko mafuta na gesi ardhini katika ziwa hilo, na Malawi kutoa kandarasi kwa kampuni za kigeni kutafuta rasilimali hizo, Tanzania imekuja juu na kusema mpaka katika ziwa unapita katikati, hivyo Malawi iwache shughuli za kutafuta mafuta na gesi katika sehemu inayodaiwa na Tanzania. Taarifa za karibuni zilizotolewa na wanasiasa huko Tanzania na Malawi haziashirii mazuri, japokuwa kumesisitizwa juu ya hamu ya kulipatia suluhisho la mzozo huo kwa njia ya amani. Je, hii kweli ni mbiu ya mgambo? Ikilia ina jambo. Je, mafuta na gesi ndio vitakavyosababisha uhasama licha ya uhusiano wa kindugu na wa kiasili baina ya watu wa pande mbili za mpaka wa Tanzania na Malawi? Hayo basi ndio tutakayojadili katika kipindi hiki cha maoni mbele ya meza duara kutoka Deutsche Welle mjini Bonn hapa Ujerumani. Tumewalika wa Malawi wawili, mwandishi wa habari Frank Kandu na mwangalizi wa masuala ya siasa Sute Mwakasungura. Kutoka Tanzania ni naye Profesa Chris Peter wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Yeye ni mtaalamu wa sheria za kimataifa. Pia ni naye Khalifa Suleiman Khalifa, mbunge wa Tanzania na ni mwanachama wa kamati ya bunge juu ya masuala ya ulinzi na usalama. Kwanza nianze nawe Profesa Peter. Tuambie, vitabu vyenu vya sheria vinasemaje? Mikataba ya kimataifa inasemaje? Mpaka wa Tanzania na Malawi katika ziwa Malawi unapita wapi hasa? Nani mwenye milki ipi? Ndugu mwenyekiti, kwanza kabisa lazima niseme kwamba mgogoro huu uliopo kati ya Malawi na Tanzania sio mgogoro wa pekee uliopo, na chanzo chake kinaenda nyuma kabisa. Kinaanza na mkutano wa Berlin wa mwaka 1884-85, ambapo kufuatia maslahi yao wakoloni waliamua kuigawa Afrika nzima kati yao bila kuangalia historia, jiografia wala makazi ya makabila. Kwa hivyo katika kabila moja lilijikuta liko katika sehemu mbili, na hata wakati fulani ukoo mmoja unajikuta uko upande mmoja na upande wa pili uko huko upande wa pili. Mfano mzuri tu ni kati ya Uganda na Kenya. Kuna wakati makamu wa rais wa Kenya mdogo wake alikuwa ni mbunge upande wa Uganda. Na hivyo hivyo imeendelea kwamba ukiangalia Afrika Mashariki kuna makabila mengi yamegawanyika kati ya hizi nchi. Waluo wako Kenya, wako Uganda, wako Tanzania. Wamasai wako Kenya, wako Tanzania. Wamakonde wako Tanzania, wako Msumbiji. Wasomali wako Kenya na Somalia na kadhalika. Na mifano iko mingi. Wakoloni hawakujali hili kwa sababu waliangalia tu walichokuwa wakitaka katika Afrika, yaani malighafi, nguvu kazi na masoko. Mwaka 63, na hili muhimu sana, ulipoanzishwa umoja wa nchi huru za Kiafrika, mkutano wake wa kwanza wa Cairo wa mwaka 64 uliweka azimio la mipaka kwamba ili kuondoa vurugu na mifarakano, basi nchi za Kiafrika zitaheshimu ile mipaka iliyoikuta iliyowekwa na wakoloni na kuitambua. Ile azimio lilipitishwa na Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika, lakini mwenyekiti, ile azimio halikuwa jawabu, kwa sababu miaka mitano baadaye kufikia mwaka 1968 kulikuwa na migogoro zaidi ya 32 kuhusiana na mipaka katika Afrika, nchi zikigombea. Kwa hiyo mimi ningependa kama wakati tukijadiliana tuangalie kihistoria hadhi ya hizi nchi, wakoloni walikuwa ni akina nani na walifanya nini, na vile vile tuangalie makubaliano yaliyokuwepo na mikataba iliyopo na tawala za hivi sasa. Nadhani ndugu mwenyeji, tukienda hivyo itakuwa rahisi kuelewa chimbuko la mgogoro wenyewe na jinsi ulivyoendeshwa hadi kufikia leo tunapoiitoa inapokuja sasa hivi. Lakini profesa, bado nibakie nawe, nini vitabu vinasema? Mikataba iliyotiwa saini baina ya koloni na kuachiwa sisi Waswahili wa Afrika, je, mikataba hiyo walipoondoka wakoloni ilikuwa katika hali gani? Inasemaje juu ya ziwa Malawi hasa? Lazima tukumbuke kwamba Malawi iliyokuwa Rhodesia kaskazini na Rhodesia kusini, Zambia na Zimbabwe na Nyasaland zilikuwa chini ya Uingereza na zilifanya kitu kilichokuwa kiitwa Central African Federation. Mozambiki kwa chini ya Wareno, na mpaka vita ya kwanza ya dunia Tanganyika ilikuwa chini ya Wajerumani. Baada ya vita ya kwanza Wajerumani waliondoka na Waingereza wakaongezewa na Tanganyika kuwa ni mandate chini ya League of Nations. Kufuatana na mkataba wa amani baada ya vita ya kwanza ya dunia, mkataba wa amani unaongea kwamba watafuata mkataba kati ya Uingereza na Ujerumani wa mwaka 1890 ibara ya pili. Kufuatana na mkataba wa amani ambao ndio unaobishaniwa, unasema kwamba mpaka wa Tanganyika wakati huo utaondoka chini ya mto Ruvuma, utafuata pembeni mwa ziwa mpaka kufikia mto Songwe. Sasa kuna wasomi wote niliowasoma kufuatana na huu mkataba ni kwamba haupo wazi, yani tafsiri ya huu mkataba wa Anglo-German Agreement ya mwaka 1890 haiko wazi kuhusu mpaka, na tunachopata ni tafsiri ya Mwingereza kuhusiana na huu mkataba wa Anglo-German. Wabunge wa awali, ukiangalia Hansard ya mwaka 1950 ilipokuwa likiuliza hili swala, Colonial Office ilikuwa inaleta majibu ya kubabaisha. Kwa mfano, ukiangalia swali moja liliulizwa mwaka 59 na chief moja wa Songea anaitwa Chief Mhaiki. Chief Mhaiki alipouliza hili swali bungeni, likapelekwa Colonial Office kupata jibu, Colonial Office inaongea kuhusu Lake Tanganyika na sio Lake Nyasa. Kwa hiyo kumekuwa na mgogoro kuhusiana ni nini hasa kilichokubaliwa kati ya Waingereza na Wajerumani katika mkataba wa mwaka 1890. Hapo ndipo utata ulipo. Waingereza wanatoa tafsiri yao, lakini waandishi wengi wanasema kwamba kuna utata kuhusu hiyo tafsiri wanayotoa Waingereza na hasa Colonial Office. Bado mwanasheria Chris Peter, tunaambiwa kwamba inapokuja suala la mpaka katika nchi mbili ambazo zinapakana na bahari au na ziwa kama hivyo, kwamba mpaka unapita katikati, na hawa Waingereza katika makubaliano yao na Wajerumani wanazungumzia juu ya mpaka kuwa kwenye ufukwe wa ziwa. Je, hii ni sahihi na tafsiri ya sasa ambayo inataja mpaka kwamba upite katikati ya bahari au katikati ya ziwa? Hiyo sio sahihi, na nakubaliana na wewe ndugu mwenye kitu. Ukiangalia baharini kuna kitu kinaitwa equidistant or median line kwa Kiingereza, na ndio inayofuata. Mwalimu Nyerere wakati mwaka 67 wakati akiongea na wanafunzi Iringa, alieleza wazi kwamba anapoelewa yeye kwamba median line ni katikati ya ziwa pale, ndipo kati ya pande zote mbili ndipo mpaka ulipobadilika. Lakini kwa maelezo ya mwalimu katika hiyo hotuba yake ya mwaka 67, anasema kwamba anachoelewa ni kwamba Waingereza, kwa sababu ya interest zao za Central Africa Federation, Waingereza waliusogeza mpaka kuja pembeni. Kwa hiyo kwa kawaida huwezi kusema kwamba mpaka utapita pembeni, na hasa ukiangalia ramani ya Tanzania na Malawi, ukiangalia mto Songwe unapoingilia pamoja na kubadilika kwake, ukisema mpaka unapita pembeni, itabidi upande tena, upande juu uzunguke ndio uteremke tena, na sio uteremke, lakini uteremke na mto Songwe, unapita katikati ya ziwa na ndio unapotakiwa uwe mpaka. Frankandu, unasemaje juu ya tafsiri anazotoa mtaalamu Chris Peter? Ni tabu kueleweka kwamba Watanzania wabakie kwenye ufukwe wao tu wa ziwa, wasiweze kwenda kuvua mbali zaidi ya ziwa, hata kufika katikati ya ziwa. Inaingia kilini jambo kama hilo? Na vipi hali ilivyopokewa matamshi kutoka Dar es Salaam ya kwamba Watanzania watakuwa na umbali, hata mwenyekiti wa kamati ya bunge masuala ya usalama na ulinzi Edward Lowassa huko Dodoma amesema kwamba wao hata wako tayari kwenda vitani kuwania ile haki yao. Unasemaje wewe? Malawi kama nchi inasema si vizuri Malawi na Tanzania kuwa kwenye vita, kwa sababu kama profesa alishoeleza kwamba tu Tanzania, Malawi na ukiangalia nchi kama Msumbiji au Kenya au Uganda ni watu wa moja. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba tu katika mwaka 1663 wakuu wa nchi wa shirika la Umoja wa Afrika OAU alifanya azimio kwamba wanachama wanapaswa kutambua na kukubali mipaka waliokuwa kulisiwa wakati wa uhuru. Viongozi pia alifanya maazimio sawa mwaka 2002 wakati wa kilele wa Umoja wa Afrika. Ukiangalia hata wakoloni wakafanya vizuri, wakasema kwamba tu ukiangalia ziwa la Malawi, kweli Tanzania na Malawi ukiangalia mpakani ziwa ipo, lakini kwa kukubwa ziwa la Malawi liko nchi Malawi. Kwa hiyo Malawi inasema kwamba ni vizuri Malawi na Tanzania kuwa pamoja, ni kuwasiliana kwamba ni nini tutafanya. Ndio sababu mwezi huu tarehe 20 Malawi na Tanzania watakuwa pamoja ili waelewane kwamba ni nini tutachofanya, kwa sababu Malawi inauliza kwamba miaka mengi mgogoro huu ulianza tu zamani sana, hata wakati wa Mwalimu Julius Nyerere na Dr. Hastings Kamuzu-Banda mgogoro huu ulikuwa unaendelea, lakini ukasimama. Lakini baada ya Watanzania kusikia kwamba Wamalawi wameshaanza kazi ya kuchunguza kama ziwa la Malawi kuna gesi na mafuta, ndio akaanza kwamba kusema sisi tu hatutaki nyinyi kuingia ndani ya ziwa kwa sababu hiyo ni Tanzania. Kwa hiyo anauliza kwamba kwa nini wameanza hapa? Nafikiri kwa nini wanaamezia mate mafuta na gesi wa Tanzania? Wamalawi nafikiri hivyo, anasema Tanzania imejua kwamba nchi kama Tanzania, Malawi ina tatizo la mafuta, ina tatizo la umeme. Ukienda Tanzania umeona kwamba tu mgao wa umeme, ukija hapa Malawi mgao wa umeme. Kwa hiyo Wamalawi nafikiri kwamba Tanzania imejua kwamba kama ziwa la Malawi lina gesi, lina mafuta, ni kwamba Tanzania pia inataka kupata gesi na mafuta kutoka ziwa la Malawi. Lakini Frank, hebu tuambie, mzozo uko huu umesema tangu wakati wa ukoloni, tangu wakati wa Mwalimu Nyerere marehemu na pamoja na marehemu Hastings Kamuzu-Banda, na haujatanzuliwa. Lakini sasa wa Malawi wanakwenda umbali, wanaalika, wanatoa kandarasi kwa kampuni za kigeni kutafuta mafuta na gesi hata katika lile eneo la mabishano. Huoni kwamba huu ni uchokozi na unaikasirisha Tanzania? Ndio maana Watanzania wamekuja na matamko hayo makali. Tunaweza kusema ndio au hapana, kwa sababu ukiangalia kwa vitabu mnasema nini? Ndio nilianza kwamba tu wakoloni wakaandika vizuri kuhusu ziwa la Malawi. Nafikiri ndio sababu Malawi iliambia kampuni yamje kwamba endelea na kufanya kazi hiyo, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba hata Umoja wa Afrika wakafanya kazi ya kuambia Malawi na Tanzania kwamba tukiangalia kwamba alivyoandika wakoloni mpaka unaenda kama hivi. Kwa hiyo nafikiri ndio sababu Malawi ilisema tunaweza kuendelea na kufanya kazi kama hii, lakini ingekuwa vizuri kabla Malawi haijaanza kufanya kazi hii kuwasiliana na Tanzania, kwa sababu ni nchi jirani na wa Malawi wengi wapo, kama profesa alivyosema, wa Malawi wengi wako Tanzania, wengine wanafanya kazi huko, wengine wanaishi huko, na kuna wafanyabiashara wengi hapa, maelfu ya wafanyabiashara wengi hapa Malawi ambao wanafanya biashara zao. Kwa hiyo mgogoro kama huu, watu kama hawa akiisha anajiuliza kwamba ni nini kinachofuatilia. Mbunge Khalifa Suleiman huko Dodoma, kwa nini hali hii imechomoza sasa? Uhondo mafuta kama unavyotajwa na watu wengi, au kuna suala la kimsingi hapa la kisheria? Na unahisi vipi? Kuna tetesi kwamba kuna majeshi ya Tanzania yamesogezwa sehemu hizo. Kuna tahadhari zozote za kiusalama zinachukuliwa kutokana na hali hii? Kimsingi, kwanza ninapenda niwaambie tu wenzangu tuko tunazungumza pamoja, suala hili la utata au utete wa hali, yani hali ya kutia wasiwasi, hii sio mara ya kwanza. Kama tunakumbuka vizuri mwaka 78 watu wa nchi hizi mbili zimewahi hata kurushiana risasi kwa suala hilo lolompata. Na wakati ule wala haikuwa suala la kuwa kuna mafuta au kuwa na gesi, lakini ni utaratibu tu wa kauli na lugha za uchochezi ambazo zilikuwa zikitolewa kwa mfano na aliyekuwa rais wa Malawi kwa wakati ule, kusema kuwa ziwa lote ni mali ya Malawi na hata sehemu nyingine za Tanzania zilizoko upande huu kama Kiela, Matema Beach, Mto Songwe, kwa zote ni sehemu za Malawi. Sasa hii hali imeanza zamani kimsingi. Lakini nini chanzo chake? Chanzo chake ni kiburi, mimi naweza kusema cha Waingereza. Kwa sababu Waingereza huko mwanzo walipokuwa wanatawala Nyasaland na wakawa Wajerumani wanatawala Germany East Africa, walikubaliana kuwa mpaka wa ziwa Nyasa unapita katikati baina ya Tanzania na Malawi. Lakini kwa sababu baada ya vita Waingereza waliwashinda Wajerumani na wakaona kuwa Germany East Africa wakati ule ilikuwa ni ya Wajerumani, na kwa hiyo sehemu ya Tanganyika ndio kama iko chini ya mamlaka yao, wakaamua kuwa sehemu yote ya maji ya ziwa Nyasa ni sehemu ya Malawi. Mzozo ulianzia hapo. Na Tanzania kimsingi sio tuseme kama inavyozungumzwa kwa labda ni suala la mafuta au ni suala la gesi. Hapana, ni suala la haki ya msingi kwa mujibu wa taratibu za kimataifa. Nchi zote za Kiafrika zimekubaliana na sehemu nyingine duniani. Mipaka waliyokuta ile ilianzishwa na wakoloni iheshimiwe hiyo. Na sote tunaelewa kuwa mipaka ya msingi ilifanywa mwaka 1884 mpaka 86 walipokaa wakubwa huko Ujerumani kuligawa bara la Afrika na maeneo mengine. Inatokea nchi moja kwa sababu ya utashi binafsi au kwa sababu ya hicho kinachoitwa kuwa kumezuka kitu kama mafuta au mali au dhahabu au chochote, ikataka kuchukua sehemu ya nchi nyingine, huko ni kuvunja utaratibu wa mikataba ambayo imekubalika kimsingi na wameikubali wenyewe. Sasa sisi kwa upande wa Tanzania tuseme hakuna sababu ya msingi tunayoiona kuwa tunafikia pahali kugombana, kwa sababu ukweli ni kuwa mpaka wa ziwa unapita katikati. Sasa ikiwa Waingereza wao kwa maslahi yao walipokuwa wanatawala Nyasaland wakaamua kusema hivyo, mimi nafikiri kimsingi ni kuzigombanisha tu jamii za Kiafrika kama kawaida yao, kwa sababu wao wanajua kuwa watu wa Malawi, sehemu ya watu wa Malawi iko Tanzania na sehemu ya watu wa Tanzania iko Malawi, maingiliano ya watu ni makubwa. Na ndio maana yake sasa Watanzania kwa mfano tumekaa kimya muda mrefu tu, maneno mengi yamesemwa dhidi ya nchi yetu kudai kuwa maeneo fulani ya nchi ni ya Malawi. Lakini kwa busara viongozi wetu, kwa mfano Mwalimu alikuwa akizungumza naye kidiplomasia tu counterpart wake Mheshimiwa Kamuzu Banda, kwa hili jambo linaweza tukatuletea fitna kubwa baadaye, na ni vizuri tukamaliza masuala haya kidiplomasia. Na hilo linalojitokeza sasa inaonekana ni kiburi kile kilichoanzishwa na wakoloni wa mikirishi wenzetu wa Malawi, kwa sababu unapolichukua ziwa zima ukaligawa katika sehemu sita ukasema unafanya utafiti wa mafuta na gesi, lakini ukenda mbali zaidi ukawa unarusha ndege ndani ya anga ya Tanzania ati unafanya uchunguzi bila ya kuiarifu Tanzania, mimi nafikiri huo ni uchokozi wa wazi. Khalifa Suleiman Khalifa, hebu tuambie, kweli hizi tetesi kwamba Tanzania imepeleka majeshi karibu kutokana na hali hii tete iliyojichomoza? Unajua yuko mwana falsafa maarufu wa Uingereza anaitwa Shakespeare. Yeye alisema uoga hufa kabla ya wakati wao, lakini hawayaonje mauti isipokuwa mara moja tu. Tanzania kuweka majeshi popote ni haki yake, wala si sababu ya mzozo. Majeshi wamekuweko miaka mingi tu maeneo ya mipaka yote ya nchi yetu. Majeshi unasema wamepelekwa leo kwa ajili ya mzozo huu. Walioko Kagera je, wamepelekwa lini? Lakini Khalifa Suleiman Khalifa, mwenyekiti wa kamati yenu ya ulinzi, amesema Tanzania iko tayari kwenda umbali wa kupoteza hadi tone la mwisho la damu kutetea msimamo wake katika kadhia hii ya ziwa Malawi. Kwa nini kugombania maji tu? Kwanza napenda nikwambie kuwa mie siku ya kikao ambacho mwenyekiti alitoa kauli nilikuwa, mwenyekiti alisema maneno mengi tu, lakini yamechukuliwa hayo maneno hayo labda kwa sababu za kibinafsi. Mwenyekiti alisema Watanzania wote kwa ujumla wao pamoja na sisi wajumbe wa kamati tunamuomba Mwenyezi Mungu na kusali kuwa tusije tukafikia kugombana kwa jambo kama hili. Kuwa tuipe nafasi diplomasia ichukue mkondo wake, watu wakae, wa review mikataba ya kimataifa iliyopitishwa na watawala wetu, waone mikataba ilisema nini, vitabu vilisema nini, wala sio utashi binafsi wa watu ambao baadaye ulikuja ukatokea nje ya makubaliano yaliyopitishwa na watawala wetu. Itakapofikia pahala ambapo sasa tunaona Watanzania wanataka kukoseshwa haki yao, ndicho walichosema mwenyekiti, basi tuko tayari kwa lolote. Tuko tayari kwa lolote, anasema Khalifa Suleiman Sute, Sute Mwakasungura. Umemsikia mbunge anavyosema Watanzania wako tayari kwa lolote. Mnyewe wa Malawi mnasemaje katika hali kama hii sasa iliyochomoza? Wananchi wanasemaje sauti yao, na watawala huko Lilongwe wanasemaje? Sikiliza mambo yote maneno alivyosema Profesa Peter. Sisi wote kama wa Malawi, wa Tanzania tulipotea, tungeendeleza kwamba tupate jibu kamili, jibu sahihi, labda leo hii tusingekuwa tena katika hali ambayo tupo sasa hivi. Kwa mambo ambayo amezungumza mheshimiwa mbunge, mimi nimeona tu hilo swala amesema kwamba tuombe tu kwamba diplomasia iweze ikasuluhisha mgogoro, kwa sababu sisi wa Malawi tunaona wenzetu wa Tanzania kama ndugu, na wao wa Tanzania vile vile naona sisi wanatuona kama ndugu zao kabisa, kwa sababu mimi nikumbuka Nyerere kipindi fulani aliongea kwamba uwezo kachagua jirani. Kwa hiyo sisi kama jirani hatuna lolote la kufanya, ni kuishi tu pamoja kwa usalama. Hapa Lilongwe huku Malawi kwa kweli maisha ni kawaida tu, na serikali yetu ya Malawi nadhani na serikali ya Tanzania, zote serikali mbili zimesema wazi kwamba wataangalia kwamba wazungumze wapate suluhisho, kwamba tusije tukapoteza maisha ya Watanzania wa Malawi ambapo sisi wote wawili ni ndugu, ni jirani. Sute Mwakasungura, unafikiri una imani juu ya mazungumzo ambayo yanapangwa kufanywa Agosti tarehe 20 huko Malawi baina upande wa Tanzania na upande wa Malawi kuhusu kutanzua swala hili, au ungependa swala hili litupwe zaidi mbele, labda upatikane usuluhisho kutoka Umoja wa Afrika au labda kutoka Jumuiya ya SADC au labda Mahakama Kimataifa? Mimi naona kwa sasa hivi sisi wenyewe nchi mbili zi Malawi na Tanzania tuna uwezo kabisa wa kukaa chini kama jirani na tukazungumza tukapata suluhisho. Mambo ya kupeleka nje sidhani kama hatuna uwezo wa sisi wenyewe kuongea na tukazungumza tukaelewana. Kuna watu ambao labda wanaweza kawa wanachochea kwa mazungumzo, lakini sidhani kama they are representative ya labda wa Tanzania au wa Malawi. Wa Malawi wengi nadhani wa Malawi wote wanataka amani na Watanzania wote wanataka amani. Kwa hiyo mimi naona hii tarehe 20 Agosti wakati wanakutana Mzuzu huku Malawi, nadhani watapata suluhisho la mgogoro huu. Sema kwamba labda usio mgogoro huu, labda ni kutoelewana, kwa sababu mgogoro nadhani usingekuwepo miaka yote hii ungekuwa mgogoro. Nadhani ni kutoelewana tu hapo na pale, sehemu tu kidogo hatujaelewana. Serikali zetu mbili na wataalamu wao watakaa wataelewana. Chris Peter, Profesa Mwakasungura amesema huu si mgogoro, kutoelewana tu kidogo kidogo, amelainisha sana kusema si mgogoro. Nakumbuka migogoro kama hii baina ya Nigeria na Cameroon huko Afrika Magharibi, wao walikuwa na mzozo kama huu, na yote ni kutokana kugunduliwa eneo la mabishano mafuta. Vipi wenzetu Afrika Magharibi walitanzua swala hili? Swala la Nigeria na Cameroon walikwenda kwenye mahakama kuu ya dunia, ikatoa uamuzi ambao wote waliheshimu, na ilifanya baadhi ya watu ambao kwa muda mrefu walikuwa na utaifa mmoja wakahamia utaifa wa pili kawa hawajisikii vizuri, lakini baadaye walikubaliana na ule uamuzi wa kihistoria uliotolewa na mahakama. Lakini mimi kwa kiasi kikubwa mimi nakubaliana na ndugu Mwakasungura kwamba huu mgogoro haujafikia kiasi hicho, ni hali ya kihistoria tu, kwa sababu huu mgogoro ungeweza kabisa ukatatuliwa miaka ya 60. Lakini uongozi ulikuwa kwepo Malawi na msimamo wake ulikuwa unafanya mazungumzo yae magumu. Marehemu Rais Banda alikuwa na uhusiano wa karibu na Afrika Kusini, alikuwa na ubalozi wa Afrika Kusini, alikuwa anapinga ukombozi wa Afrika, na ilikuwa vigumu sana kuweka mjadala kati ya hizi nchi mbili. na vile vile tukumbuke kwamba watu ambao walikuwa haelewani nao alipoacha kuelewana nao kwenye serikali yake walikimbilia Tanzania, kina marehemu Otto Mchirwa, akina marehemu Kanyama Chiume na wengine. Kwa hiyo hii iliharibu yale mahusiano na uwezekano wa kuelewana. Lakini kwa sasa hivi serikali iliyoko Malawi na serikali iliyoko Tanzania, mi naona kuna uwezekano mkubwa kabisa wa kuweza kujadiliana wenyewe na kuweza kulitatua hili swala kabla ya kulipeleka katika nyanja ya kimataifa. Kwa sababu kama alivyosema mbunge Harifa, hii yote sio swala la Malawi na Tanzania, ni swala kiburi cha Waingereza, na Waingereza wanafanya makusudi kupotosha na kuwaache nyinyi mgombane. Wote tukielewa hilo itakuwa ni rahisi, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo Tanzania wanashirikiana na Malawi kwenye hilo ziwa. Sio samaki, sio gesi na mafuta tu, hata swala zima la usafiri. Mimi nilikuwa Mbamba Bay, nikapanda meli ya MV Lala ambayo inaenda Malawi mpaka bandari za Tanzania na kadhalika. Kwa hiyo kuna mahusiano ya karibu ambayo kuna haja ya kuangalia kabla ya kuanza kutunishiana misuli. Tuangalie hawa wananchi wanaoishi sehemu hii ambayo sehemu hiyo sio nzuri kwa usafiri, kwa hiyo ziwa ni muhimu sana. Kuna visiwa, visiwa vingi ambavyo vinaikawa Tanzania. Ghafla ukirudisha mpaka kwenye pembeni, hawa wananchi tayari wanakuwa Malawi, wanakosa utaifa wao. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana na kuna haja ya nchi zote kulichukulia hili swala kwa uzito uliopo na kuweza kulitatua. Lakini Professor Crispita, nilikuwa nafikiri leo Tanzania na Malawi juu ya ziwa Malawi. Siku nyingine tusikatae, Mungu aepushe mbali, lakini yawezekana ikatokea Burundi na Tanzania na Zambia katika ziwa Tanganyika. Unasemaje Uganda na Kenya na Tanzania katika ziwa Victoria? Je, kuna utaratibu ambao utahakikisha mizozo isitokee katika maeneo kama haya ambayo labda nchi tatu, nchi mbili zinakutana pamoja kwenye eneo la majini? Inawezekana Kenya na Uganda wanagombea kisiwa cha Migingo, tusisahau. Nadhani utaratibu mkubwa ni kuangalia historia. Historia na watu walio katika sehemu ile, wanatambuaje ile sehemu na wameishi namna gani? Kwa sababu kisiwa cha Migingo kiko mbali sana na Uganda. Yeye anashangaa kabisa kwa nini Uganda kisiwa kikaribu na Kenya inadai ni kisiwa chake. Lakini nadhani kuna haja ya kuangalia katika sheria za kimataifa. Tunaangalia mikataba na vile vile tunaangalia historia na mazoea ya watu. Hivi vitu vyote vinaangaliwa kwa pamoja. Lakini nadhani hili la ziwa Nyasa liko wazi zaidi kwamba kwa nini tusiende kuaddress ile mkataba ambao bunge Harifa alisema, ule mkataba wa Anglo-German ambao Wajerumani hawangeweza kukubali mpaka uwe huku pembeni. Wajerumani walikuwa wanataka ziwa lipite katikati, lakini Mwingereza akafanya makusudi kabisa, kwa sababu alikuwa ana control nchi zote, akaamua kuchora mipaka anavyotaka kiruni na kuweza kuwavuruga watu. Tupe mwangaza Profesa, ziwa Victoria ambalo lina sote sisi wa Afrika Mashariki tumegawana nalo, wa Uganda, wa Kenya, wa Tanzania, ule mpaka hasa umeandikwa namna gani? Hasa majini unapita namna gani pindi, Mungu aepushe mbali, pakitokea mzozo? Yaani mstari unatoka huku Kagera unaenda mpaka upande wa pili wa Mara, na vile vile unakata kwenda juu kwenda Uganda. Na ndio maana Kenya Lake Victoria inapata sehemu ndogo sana, kwa sababu wamefuata media line. Mle ndani ya ziwa hamna kuzunguka. Kwa hiyo ziwa Victoria liko vizuri tu, kuna mstari wa moja kwa moja umekata, na umekata kwenda kulia. Kwa hiyo Tanzania na Uganda ndio wanapata sehemu kubwa, Kenya inapata sehemu kidogo. Sasa ukikata hiyo median line, ndio maana inashangaza Museveni anadai tena kuja kuingia upande wa Kenya kwenye ziwa Migingo na kadhalika. Kwa hiyo mara nyingi kufuata mstari wa katikati kunakuwa na haki zaidi. Mbunge Khalifa Suleiman, misuli gani nayo kamati yenu ya bunge ya ulinzi na usalama? Maneno makali yametolewa kwenye kamati hiyo, nikimnukulu mwenyekiti wa kamati hiyo Edward Luasa, japokuwa diplomasia watu wametaja hapa kwenye mazungumzo yetu kwamba iachiwe ichukue mkondo wake. Waziri Membe, waziri wa mambo ya kigeni wa Tanzania, na ujumbe wake labda au na maafisa wake watakwenda huko Malawi hivi karibuni. Nyinyi nafikiri mambo yakiwa mabaya zaidi, mnaweza kuisukuma serikali katika kutanzua mzozo huu kwa njia za kijeshi? Mna nguvu hizo? Kwanza ningependa uelewe kitu kidogo tu. Katika taratibu za kibunge, nchi inapofikia pahala ikawa imetokea dharura, kwa mfano inataka kuingia katika mapigano au katika mapambano, kama haikuwezekana kuitishwa bunge zima likaomba ruhusa, basi kamati ambayo inaitwa na kuelezwa na ikaweza kuidhinisha ni kamati ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, ndio utaratibu wa nchi. Hata Tanzania ilipoombwa ende ikasaidie kule Komoro, iliyotoa idhini kwa niaba ya wabunge na kwa niaba ya bunge na kwa niaba ya wananchi ilikuwa kamati ya ulinzi na usalama. Sasa hizo ni taratibu za kibunge, si swala la misuli. Lakini la pili, sisi tunataka tuipe nafasi diplomasia ichukue mkondo wake. Na ikiwa pana nia safi. Maana mheshimiwa mwenyekiti, moja katika jambo baya sana walionalo wanadamu ni kuwa wanafiki. Mtu anasema hivi lakini kumbe ndani ya nafsi yake hayuko hivyo. Mimi nataka nikupe mfano mdogo. Sisi ni ustaarabu. Hivi nchi sisi tulikuwa tunaamini kuwa heshima ya wakoloni wetu walioturithisha mipaka tutaiheshimu. Na ndiyo maana yake nilipokuambia pale nyuma kauli tu iliyotolewa ilikuwa mbaya zaidi ya kusema kuwa Nyasa pamoja na maeneo fulani ya Tanzania ni sehemu ya Malawi. Mwalimu akachukia sana, ikapelekea watu wakakurushiana risasi. Lakini baada ya mwalimu kuwa mkali zaidi akamwambia Banda usijaribu kutafuta uchokozi wa waziwazi, Banda akanyamaza kimya, kwa sababu kimsingi ukichukua Malawi ukichukua na Tanzania, mtu mwenye macho yake hahitaji kuambiwa. Atajua kuwa Tanzania kwa namna yoyote ina wananchi wengi, ina nguvu nyingi, ni nchi kubwa. Katika hali ya kawaida tunapaswa kuheshimiana tu, lakini kama ingalikuwa ubabe unachukua nafasi, kama tungeamua kufanya ubabe, ubabe wetu sio ungekuwa mkubwa zaidi, tungeweza kuchukua hilo ziwa na tukasema okay, wacha tuende tukapambane. Lakini bado kamati yetu na nchi inatoa nafasi diplomasia ichukue mkondo wake. Lakini sasa ikiwa wenzetu ambao tunawaomba kuwa tuchukue nafasi ya diplomasia hawatataka, na wakaamua kutaka maana ukisema unachukua ziwa zima, kwa sasa kuna mambo mengi, kuna visiwa wanaishi watu, kuna mipakani wanaishi watu, kuna watu wetu wako kule, kuna uwekezaji mbalimbali katika maeneo ya ziwa. Sasa ukisema hivyo, basi ikifikia hapa hatua hiyo tuko tunataka kuhatarisha haki za wananchi wetu, basi kamati inasema hilo halitakubalika. Na kamati ikisema, manake ndio linasema bunge, na likisema bunge, manake wabunge ni wawakilishi wananchi. Huo ndio kweli, mheshimiwa mwenyekiti. Mwakasungura, hebu tuambie. Unajua mimi mwenyewe ninaitwa Mwakasungura, na kuna Mwakasungura Karonga, kuna Mwakasungura Kiera Tukuyu. Sisi wote ni watu hao hao moja. Kuna wakina Nyoni huko Songea, kuna Nyondi huko Malawi. Sisi ni watu wa moja. Kuna mambo mengi ambayo tunashirikiana. Labda kwa sababu sisi ni watu ambao labda hatutaki tu tukubali kwamba pale mwanzo hii miaka ya 60 ndio tulipopoteza nafasi. Maana tungeendelea na mazungumzo, au Wajerumani bado wapo, Waingereza bado wapo, tungemaliza hii nani huku kutoelewana. Lakini we lost the chance, kwa sababu mambo yalianza afu tukawaachia pembeni. Ndio maana leo tena tunakaa tena, kama mazungumzo ambayo tutakuwa nao tarehe 20 huku Malawi, kama tutashindwa kuelewana, kama hatutapata suluhisho, basi labda tuende kwingine kwamba tusaidiwe. Lakini mimi naona tukiwa tunarudia mambo ambayo labda Nyerere alizungumza zamani, sijui Banda alizungumza zamani, wale watu wamepita na wamepita na wakati. Ndio hatuwezi tukasahau kwamba mambo haya yanakuwepo. Lakini sasa hivi mimi naona kwamba ni nafasi ya kwamba tuzungumze. Mimi naona hilo ndio la msingi, ndio nzuri zaidi kuliko ni kusema kwamba ukaonyesha ubabe wa huyu na udhaifu wa huyu, kwa sababu kitu kikubwa ni ujirani mwema. Hata Malawi ikiwa dhaifu, lakini ni jirani ya Tanzania. Leo na milele diplomasia tuipe nafasi ifanye kazi. Kwa nini mzozo kama huu haujatokea upande wa Msumbiji? Ziwa Malawi limepakana na Msumbiji vile vile, na Msumbiji wana eneo lao la maji vile vile. Profesa, niko naangalia ramani ya ziwa kwa huku chini, vile vile kuna kipande cha ziwa vile vile kinaingia Msumbiji, lakini nadhani hiyo haikutokea kwa sababu toka awali rais wa kwanza wa Malawi alikuwa karibu sana na utawala wa Wareno waliokuwepo kabla ya serikali ya Frelimo ya sasa. Kwa hiyo nadhani huko hakukuwa na historia ya kutoelewana toka awali, na ni sehemu ambayo vilevile Waingereza hawakuigusa wakati wa mgogoro. Kwa hiyo mpaka ni kweli mpaka unaingia kutoka baada ya chini kidogo ya mto Ruvuma, kwa chini unakuta tena ziwa limeingia upande wa Msumbiji, lakini hakuna mgogoro. Nadhani ni hiyo historia ya kutawaliwa kwa Msumbiji na Ureno, na mahusiano kati ya Ureno na Uingereza na Ureno na marehemu Kamuzu Banda. Khalifa, mbunge, umetaja juu ya ukubwa wa eneo la Tanzania, ukubwa wa watu wengi wa Tanzania, kwamba Tanzania ingetaka kutumia ubabe ingeweza. Na Kasungura akasema swala si la watu wengi ubabe au nini, lakini swala la ujirani mwema na kutambuliwa kwamba Tanzania kwa vovote ikitaka isitake Malawi ni jirani. Mkondo wa kupatikana suluhisho la amani, nyinyi wanasiasa huko bungeni Dodoma, matarajio ni mazuri au kwamba mambo yatabidi tena yapelekwe mbele zaidi kwenye vikao vya kimkoa au vya kimataifa? Mwenyekiti, Waingereza nasema once bitten twice shy. Ukishatafunwa na nyoka ukiona ung'ongo unashtuka. Tulikuwa na ujirani mwema huo huo sisi na wenzetu wa Uganda. Lakini historia inatuonesha kuwa Idi Amini alithubutu kudai sehemu ya Tanzania, akavamia nchi yetu, akakalia nchi yetu. Ikatugharimu sana mpaka tulipoweza kukomboa na watu maafa yakawa makubwa, manake hali ya uchumi ilibidi yumbe kwa sababu ya kitendo hicho. Sasa na sisi hatutaki turudi huko, tunahitaji sana tu kuwa diplomasia ichukue mkondo wake, suluhu ya kidiplomasia. Ukweli wa mambo unajulikana kwamba Malawi ni nchi ndogo ukilinganisha na Tanzania, haina misuli, haina jeshi kubwa kama la Tanzania. Kwa nini matamshi haya ya kina Lowassa kutaja kwamba mpaka tone la mwisho la damu linaleta vitisho ama simu? Ni sawa, lakini huwezi ukachukulia tu kuwa tembo hawezi akadhuriwa na mnyama mdogo. Tembo anaweza akatafunwa na nyoka tunakafa pamoja na ukubwa wake, sio? Lakini vitendo vinaonesha kuwa nia njema haipo, kwa sababu huwezi ukachukua ziwa zima ukaligawa huku unaelewa kuwa sehemu ya ziwa hili ni sehemu ya wenzetu, ukaligawa uko unafanya utafiti wa mafuta, ukarusha ndege zako. Mtu wa namna hiyo ukaona ni mtu aliyekuwa na nia njema? Kama nia njema ipo, basi tarehe 20 tunakata ujaliwa. Na ikiwa kweli nia njema ipo, mimi naamini mzozo huu utamalizika kwa urahisi sana, na mwisho wa siku utakuja kuwa historia. Sute, tuambie, uliko huko Lilongwe, matarajio mnayahisi vipi? Yatakuwa mazuri na kwamba mzozo huu utawekwa chini salama salimina na utatanzuliwa? Mimi naamini kabisa kwamba tutaelewa na kutaisha kwa amani. Wazungumuze. Profesa, unasemaje? Ningependa kukubaliana na Bwana Makasungira kwamba hili swala lina kushughulikiwa kidiplomasia. Katika dunia ya leo, swala zima la diplomasia ndio linalochukua nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo kama watu wakiweza wakasikilizana, lakini kuwepo na utatuzi wa kudumu wa hili swala ili sikajikutokeza tena, kishafikia hapa nadhani nchi zetu zote zinaweza zikapata maendeleo. Nakushukuru sana Profesa Chris Peter, mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mtaalamu wa sheria za kimataifa. Nakushukuru pia Frank Kandu, mwandishi wa habari kutoka huko Blantyre ya Malawi. Nakushukuru pia Khalifa Suleiman Khalifa, mbunge na mwanachama wa kamati ya bunge ya Tanzania kuhusu mambo ya kigeni na masuala ya ulinzi na usalama. Nakushukuru Sute Mwakasungura, mchambuzi wa masuala ya siasa huko Malawi. Ni mimi Othman Miraji, hadi mara nyingine, asanteni kwa kuwa nasi.